بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اول باب د سورۃ ابراهیم کې د دنیا حال بیانو، د انبیاءو د قومونو په حق کې چې انبیاءو دعوت پیش کړ خپل قومونو ته، قومونو هغې سره مقابله شروع کړه، هغې ته تکلیفونه او مصیبتونه رسول. انبیاء او داغی مقابله کې د صبر او توکل نه کار اغستو، چې زمون په الله باندې توکل لې، چېر څومره ستاسو د لاس نه مونږ ته ضرر رسی په هغې باندې به صبر کوو. قومونه آخري خبره کوي پیغمبرانو ته، دا به داغی آخري خبره وه. او ډیر د ظلم او د استهزاء نه کار اغستو، چې کله د واورېدو د پیغمبرانو نه چې زمونږ په الله باندې توکل لې، موږ به صبر کوو په ټولو تکلیفونو او مصیبتونو، نو قومونو ولله داسې جواب ورکو چې لکه د هغې دا مطلب و چې اوس بستاسو د توکل پته ولګي، اوس بستاسو د صبر پته ولګي، تاسو ځان ته متوکلین وایه، تاسو ځان ته د الله په دین باندې ډیر مضبوط وایه، اوس بستاسو پته ولګي. زورنه عمر کې یو قسم او آخري جواب ورته هم کوي چې بس دو خبرې دي، دریمه باقی نشته، یا به زمونږ دین ته راځی او یا به دا کلی پرېږدی. بس دا دوه خبرې زمونږ د طرف نه تاسو ته خبره یې سخته کړه. دا یوازې یو پیغمبر نو چې کله د شعیب علیه السلام په حق کې راغلی وو، چګنې خاص هغه ته ویلو داسې، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا. نا ټول انبیاو ته ویلي دي ځکه کې وی ښه. وقال الذین کفروا لرسلهم، ویلي وغه کافرانو قومونو او خپلو پیغمبرانو ته، لنخرجنکم من ارضنا، چې خامخا ضرور به ضرور به تاسو باسو د دې خپل کلی نه، دې ځمکه باندې به یې نور نه ګرځې، دا زمونږ ځمکه ده، د هر باطل پرس دا عقل دی او دی فکر دی چې د هر شي نسبت ځان ته کوي. ګوره ځمکه وي زمونږ ده، ځمکه اسمان ټول رسو د الله دي، ادي پې خپل نوم کې خودو چې کې د بل چا حق نشته. بس چا چې خپل رب نه پېژندلی نو د هغه دغسې خبرې، هغه خپل ځان پېژني بل څوک نه پېژني، بس چې صحیح نو خپل نوم پک دي چې دا زما دي. قومونو وی چې من ارضنا دا کلی زمونږ دی دا ځمکه زمونږ ده ستاسو حق په دې کې نشته او لتعودن فی ملتنا یا به تاسو مونږ سره ملګرتیا کوئ زمونږ په دین کې لتعودن ظاهری معنا د دې نه صحیح ظاهری معنا دې صدا یا به واپس کیږئ تاسو بیا زمونږ دین ته واپس کېدل خو دې ته وي چې یو بنده د یو ځای نه تلی بیا ورته واپس راځي نو عود په دې معنا کله مستعملیږي نو انبیا خو چرې د هغوی په دین نه وو چې کنه بیا جدا شو نو قومونه ورته وایي چې بیا به واپس راځئ لکه مخکې چې څنګه زموږ ملګري وې نام بیا چرې د خپل قوم په دین او په مذهب نه وي نو یو جواب دا دی چې عود چې دی دا صرف په دغه معنا نه راځي یوازې دا په معنا داخلېدو سره راځي لتعودن لتدخلن فی ملتنا تاسو زمونږ دین کې داخليږئ اله وام پریدو او کاغه معنا شي نو دا قومونو خیالو پیغمبران با مخکې د وحی نه خاموشو چې وحی وته نه کېده نو هغې بس نه وي که هر څومره وخت و نو قومونو دا خیالو چې دی زمونږ په دینو که نه دی زمونږ ملګري وو اوس یې خلاف وکړه هغوی په خپل خیال کې وی چې بیا به هغه څه کېږي لکه مخکې چې وایي غږ بانه کو او مونږ سره هم ژوند و ناسته ولاړه بیا به هغه څه کېږي دا د هغوی خیال او لتعودن فی ملتنا یا به تاسو راځئ او شاملېږئ به زمونږ په دین کې هر چا خپل دین ته ملت ویخه قرآن بیان ته ګوره کنه مونږ ته د پخوانو قومونو حال خو چې هغوی به هم دقه سوې چې دینه دین خو زمونږ دی او عقیده او عمل خو زمونږ دی هیچا ځان ته غلط نه دی ویلي که نه دغه یې مصیبتونو خب غلطه و خب کبر و شرک کیو او ځان ته غلط نه وي بلکې هغه باطل ته ملت وي چې دا ملت ته کله چې خبره سخته شوا الله رب العزت په داسې موقع کې بیا د خپل قهر او غضب نه کار اخلي کنه فاوحى اليهم ربهم پس وحی کړی وا پیغمبرانو ته خپل رب لنهلکن الظالمین چې نه پریدم اوس خامخا ضرور به ضرور هلاکو مونږه ظالمان خلق ولنسکننکم الارض من بعدهم او تاسو آبادو په دې ځمکه باندې پس د دینه څنګه چې هغې د زور خبرې کړې وې که نه چې له نخر جنکم خامخا به وباسو او لتعودن ډېر زور خبرې کړې الله هم د هغې مقابله کې هغسې الفاظ راوړو چې له نهلکن نه لرې کوم هم خامخا هم لرې کوم پرېږدم هم نه ولنسکننکم الارض او دا مومنان با پاتی کم دی با آباد کم پا دی کلی که او دا وعدا اللہ ارچا سر رشتی اکڑی واح ذکر نبی علیہ السلام چی مکم و عظمہ پری خودا دا مجبوره نا او خطاب هم وتکړو مکی معظمی تا چې سمازل لاله نورست یو کاتو او وی چې انکی لا احب البلاد الى الله یقینا په دنیا کې ته پټولو خارونو کې الله ته محبوبي مکی ته او ما ته محبوبي که زما وس کې دینو د وستانه نوم وته ناچار شو زکه زما او دا اصل کې کامیابی وخا دا کامیابی رازو چته کاله پس راځي هغه مکه معظمه ټوله د دې شو کنه بیا به کې د کفر او د شرک نوم نو تر اوسه پورې دا الله وعده ول چې لنس کننکم تاسو به کې بات کوم پدی که بیا د کفر او شرک نوم نه ای ستاسو دین وای اسلام وای توحید او سنت وای دا زهر پیغمبر سره دا وعده کړی و او قرآن کله خبره خاصو کی لیکن بیا عام کی کلیت نه جوړه کی جزئی نه کلیه جوړه کی او دا غیر پارا الفاظ مدقه کذالک ذالک دا الفاظ راوړي دلته وموي چې دا یوازې قومونو سره د الله وعده نه و بلکې هر څوک چې دا صفت پکې موجودی چې قران وایي الله ایزه به سره وعده رښتیا کوملي خبره خو چالو ده کنه قیامت پورې چالو ده نو بس دا وعده به سره ومي ذالک دا وعده زما چې دا چې پیغمبرانو سره نکړی و لمن خاف مقامی دا دا هغه چا د پاره د الله وی چیرېږي د دې خبرې نه چې د قیامت کې محشر کې الله سره ودرېږم او حساب کتاب بکیږي یو معنا دا یا خاف مقامی چیریگی تدی خبر نا چلا عرض کی ما سر دے تلا دا علم نا بہر نیم عرض میوینی عرض می پحال خبر دے دا عقیدہ دا کرن دے اسلام خوا لکر راحت کتیر شکا نمخ کے افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت اي هغه ذاتو چرچا سره حاضر ناظر دي او چې څوک سکینو الله یې ویني په دوم حاضر دي او د په عمل باندې هم حاضر او عالم دي داسې بل ذات شته دنیا کې دخاف مقامی دو معنا وس یریږي عقیده دا ده چې زه ار وخت کې د الله په علم کې ما د الله په نظر کې ما د الله په قبضه کې ما زه سن شم کولې تاسو چې کینو الله سوره رحمان کې مراغلیو ولمن خاف مقام ربه جنتان دا ډېر د کمال صفت ته کنه څوک چې یریږي د مقام د خپل رب نه چې الله په ما باندې عالم دی حاضر دی لیدونکي دی الله ویلو چې هغه به دی او په دې د جنت ورکوم او دا سي نازعات کې ویلو فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هغه سوک الله وي چیریږي خاف راوړي ارزه کې خاف دا د مؤمن صفت ته ته بل چا نه یریږي ګوره صرف د خپل رب نه یریږي دا خلاف خبره نشي کولې ولي مقام ربي چې ارزه کې الله حاضر ارزه کې کشپا دا کروز دا کرنا دا و کتیار دا خو بس اللہ ما سرا حاضر دا دیر یریگم ہوئی ونا ان نفس آن الہوا زکی اخپل نفس پا کانٹرول کی دیکھنا سمی واگی و تاچولی سر کشی مکوا بغاوت مکوا فین الجنت ہی المعوا اللہ وی جنت ستازہ دیکھنا او سگران شینا دے دا وعده الله وی زما هر غچا سره دا چې زما د عظمت نه یریږي عقیده دای چې حاضر ناظر الله دی صرف بل څوک نه هرچا په حال خبر الله دی هرچا باندې قادر الله دی ذین یریږي وخاف وعید او یریږي الله وی زما د عذاب چې د الله عذابونه ډیر سخت دی بدا وعده دا ما چه دشمن بے حلاکوم او دے با عباد ساتم دے با قائم دائم ساتم دا وعده دا اللہ او چاکی جدا صفتو نا پیدا شی نو بس اللہ و سرا دی وعدی رشتی نوالی کڑ دے پہر وقت دے و تا دمکی ورکڑا چه دو خبری دی سنگا ام خوخا دا دا کلی پریده اکنا مونگ سل شمولیت کوئے پارم ڈکوئے انبیاءوی چی اللہ دا مونگ جڑاو پریاد پل زیف نشتا زمونگ دے اعتماد ذات خو صرف تی بس نستان سوال کو چه اللہ مونگ دے ظالمان نخلاص کے مونگا خودی تسنو آئیو دی دمان نکی وستفتحو اول مانا طلبوکو انبیاءو تلا رب العزتنا دغلبی او دفتحی چه اللہ مونگ لغلب را کی خودی ظالمان باندی زمونگ امدادو کیم وخاب کل جبار نانید نتیجہ دی رخیستا وا بس چسنگ سوالو کو قبول شو ناقبت داشو چرسوا شو اریو سرکش عنادگر تد آگی سپتو ندی کنخا جبار جبار دا اللہ صفاتو کی رازی خواہ چی شد و سرنی جباری ناگا دا اللہ صفات نا دے اخواہ سڑی تاوی چی خلقو لا پا ما تو زیون باندے پٹے لگی یڈو کے مات شو گتا واوڑی داس پا واوڑی داس چلو شو او اغاو تیلوڑ پتے چاپیر کی دما تو گڑو علاج کئی نوات جبار ہوئی لیکن زور بولے نور کوئی چی دا خدای صفت تینا جوڑ کے اجبار ندے جبار صرف اللہ دے دیکھو جبار دے جبیرہ لگئی جبیرہ پتے تا ہوئی کنا عزیزان دا اللہ سر برابر کڑو کنا دی خو خدای نمانو دیوی چی مونگ سکون آغا بکی گی ادا یوازی پا کافرو کنا دی مسلمانانو کم دا سکتیر شوی چی آخ دا دکھو کتابونا لیکی بازی چی مونگ اوز دا خلقو نا جڑاک او گیلہ کو کنا نبی علیہ السلام نا دو فات بلا سل کالوم نو شوی د بنو امیو دورو د عبد الملک زامنو دوا ولید او سلیمان بیا کار هټول لاغي لاس کشي او ارس ټولر سو مکه معظمه او مدینه ارسو حجاج ول ملک اموار که حجاج کنا ندی په تیار اسبان در اخلو ملک وته ملو شو ولید تا او سلیمان تا د دې نړی رقم زورې شي دین چې هغه ټکر مونږ دې نه تروسه پورې لا زېل نه دراوله د دې په وخت کې ولی عیاشی شورو شو عیاشی شورو شو د دین په ګډو نوم نو ولید هغه چې وی ګوته ګرځول په قران باندې پالی ځان لکوته چې زه ګوته کېدم پل پال معلومه ما وی چې ګوته الر کړنو دې آیت باندې یې خوا چې وخاب کل جبار عنید نړیر غوسه شو او په خپل جبا کې وی چ اتوعد کل جبار عنید ته جبار او عنید یې رہی زورونه ولا ورکه فها انا ذاک جبار عنید هغه جبار او عنید زیموی دا سکول شي دې خبره ناغا یا لسره دې پاس پات شوې دنیا کې یا دومره انداز ختم خدای سره ادا مسلمانانو بادشاہ ولید اور پسې سلیمان راغی دبت الارض راغی اور پسې سلیمان تش په دې کې سودا وا چلونگے بے روڑی لونگے ایو ایو باوالا اینا کی بے کاتو چرا زمان پشانتی بسو کی بس داغ دا آیاشی و آیاشی وینزوی غلامانو بس دا داغی اٹول ملک باندی بادشاہی وکن چی اسلام سم رضی ترسی دلو خلفاء و قربانے کڑیوی او دی کی پایا شام را ل نبی علیہ السلام مخک نه پیشن گوئی کړي وا چې په دې کورسو باندې او تختونو باندې با تاسو خلک را دي شادوګانو په شانتي ټوپونه به وای ناغراله کنه سلیمان چې کوم ظلم کړي دا هغه ته ورو چه ده حجاج پوخ که دلتا که اندوانو ده مسلمانانو بیزتی اکڑا پده سمندر که کنا حجاج ابن یوسفو قافل راولی گلا ده محمد ابن قاسم پو سرپرسته که نتل سکالو او چه اگر آغی نمل که فتح کو ابیا روان ور پسې خدای کې سليمان کې ناستو چې کې ناستو نو چا عبدالملک په وخت کې سمرا خلق لګل شی او ملکونه ته اټول راغوختو محمد ابن قاسم یې د دې ځای نه غوختو طارق ابن زیاد یې د سپین نه غوختو خو هغه خلانولو قتیبه ابن مسلم یې د چین او آلی تروانو اغیره واپس کن اوی قتل یک رو نو بس دی اسلام اغا گاڑی ادری دنو در دی ظالمانو که غیر وانشو ادا سی پمخ که باندنو دا ملک دا اسلام با کم کم زی ترسی دلو بیا با که روس و چین و جاپان نو یو تن با و بس ملکونو به فتح کولو بس د دې ظالمانو بادشاهانو عیاشانو د لاسنا ولی یو بل سره به عزتو چې دا غلی کلی دي زه به واپس کوم هغه دا کار کړی دی زه به بندوم هغه دا روټ شروع کړی دی زه به بندوم دا چټله کوس چې دی بس چې اسلام ختم شي صحیح دین ختم شي نو بیا خو تشه دنیا پرستی که نخواه واستفتحو یو معنا دام دا چې دی کافرانو هم دا اللہ نسوالو کن لکا ابو جهل دا بدر نرب مخ کی ورز بیت اللہ ترای غلاف یونیو او سوالیو که چی اللہ چی زمونگ دا کور چاروان کرده دی امونگ یو بل سره دشمنان کلی انتی سبا و شرمه یا اللہ زمونگا و داغی چی مونگا دو لخ کریو دیکی چکم لخ کر پا حق بانده نو تی امدادو کیم تا وستفتحو ناغیم پا خپل خیال کیوی چی مونگ پا حقیو داروان کاری خلق راغلی دی شر و فساد پیدا کی بغاوت جوړ کرده دی باغیان دی طلبیوکم دوارو طرفینو دلانا دا فتحی و دا غلبی وخابا کلو جبار نانید او رسوا شواری و سرکش و عناد کرن سرکشی کولا پا خلق باندی لوی و تکبر او عناد کو دا حق سرم دا حق دشمنو کنا عنید دیتوی نوچه رسوا شنو کم پل لارو من ورائی جهنم اللہ یا پلخو جهنم دے بلس خونشتا دید پارا خوا بس خوچی ندیز ہے نا پلشی نا پل مخیتا جهنم دے کنا خوا من ورائی مانا مفسرین دا مخی پا مانا سرکی چه اللہ یو ورلی پی چه دی دنیا نا ختم شوی من ورائی جهنم ستالون بے ملاقات با دا جہنم سر کی او جہنم کستا دا پار دیر مکلفا مل مستیا تیار شوی دا ویسقا ممائن سودید سکول بشی پدی باندی اغو با چی دا جہنم یانو وینی او زویدی دا سرمنو نا او دا غوخو نا چکم رزل روان دی کنا یوس ناغ با دی خوراکی یوس قا دی بیچه تسکی ملائکو برا گیر کلی دوست پنی گرزو نبا سرائی چه خلواز اکا اچه دی انگل دنگل کی نقرب پتیو باسی ادغا گلاکو با پیسکی ممائن سودی دن توبا بس دنیا کی جس کڑیو ناو تا ملاوی گن دی دنیا کی سکوڑ لیو سودید دغتوی وینزوی پیپ او دغسی ما خرجا من فروج الزنات چی دنیا کی کم خلقو دا کارو نکڑیو دا ناغید دی حورتونو نبا غروانی نا بد دی جہنم یانو خوراک بھی کن ویس قام مائن سودیدن زکا چدا سچتا دیر کم بو کن دا مجھ جماعت کے ناس یو کدا یونو چیغی بد دی سودید نبچ شوی دانن چی کم سودید دی زمون دا فقی مسئلہ دا چی جامع پلیتا شی کنا دو روپے اندازے نہ لگا زیادہ امن نہ کی گیا کما پلیتی نجاست غلیظہ جو ہوتا ہوئی دے انسان وڑی لوئی باولی دے چرگ و غل او دے شراب و ساس کے دے یو شان تکڑی دی دیکھ پر اخنش ترے دے وہ سر جمع کڑی دی چی دو روپے لگ زیاد شراب پریواتا نمون دی جامی سرن کی انو چستا گیڑتی نڈا کئی الله گواده فقه دا غدا پرتا دا گوره ده طول یوشان کلی چه ده انسان پا خانه وری بولی ده چرگو غل و شراب یوشه ده ویس قامی ماین سو دیدی نغی دتی که نو سرخه یتجرعوه گوٹ گوٹ بیس کی ولی دا خواه دنیا آغا خیستا شربتونا ندی چه خلو پکی دینو علی تلری کی چه پتلی اولا گئی نا یتجرعو اس کے بچتا شی چه گوٹ اس کی توبہ نو ٹوخی بشیو غرغری بشیو گلٹے بشیو نو آغا موت دے کنا موت نرسو تاوی خدا گی تاوی کنا زهر گوٹ سر بده تا موت رازی خو موت شتا دے نا ادھے پی دیر خوش آلی چکا موت رازی چی بی غمشو اللہ وینا یتجرعوه گوٹ گوٹ بیس کیم ولا یکادو یسیغوه او نزدی ندا چی تیری کیم ویاتیه الموت من کل مکان اور رازی بده تا موت ده هر طرف نه ده هر سبب نه یعنی بدن کې جسم رځي نه دي ده هر زینه بده ته پوره د موت عمر درد رسی اوس موت شته نه من کل مکان یعنی من کل شعره ومن کل اصبع دی بدن کې جسم رويخت دي نو ده هر ویخت نبده تا دمر درد ملاویگی چی موت سر سنبای بس من کل مکان او زن لخبر چو ما هو بمیت ولیکن مری بنا مرکو ختم شکر اخو اللہ اعلان کرد دوارو تا چو خلودن فلا موت همیش والده موت نشتا ولیکن ده دی جهنم یانو اغا یو یو درد اگر با دا مرگ نکم نئی که نفا تا دا غی جون دنو داولی انبیاء سر مقابلی کولی چی تاسو بشریه و تاسو دروغ جنیه و تاسو دا مشران و طریقه خلاف کوئی ورگا چی اللہ وی چی دا خپل دین پا پتا پوشی ستام اللت داو که نفا ومیم ورائی عذاب غلیظ او د دین ارستو ډیر عذابونه دي سخت سخت دا نه چې بس دا دي صرف د قران یاد کړو نه نور ډیر سخت عذابونه دي اعاذنا الله منها الله دې موږ له پناه راکړي اوس سوالو چې دا خلکو کې ګوري ډیر دیندار هم ګوري ټول خدای سي فاسقان او فاجران نو دیر دیندار خلق پکیو چه مسلی نبا نپاسی دا مالونه ټول دا سکنا پل خیال که دا اللہ پا نم باندی دیر غٹی غٹی قربانه کڑی وی او دا قیامت دا پارا او دا اللہ دا رضا دا پارا دیر دیر عملونه کڑیو لکه عربو کی سم رخ عملونه جاہلیت کی بے کل صلۃ الرحم خپل ولای ډیر زیات پابند تر لری لری پوری خان نو زنه خپل ولای نه وي چې دنیا د پاره د دنیا د غرض د پاره نه غی په صحیح پرشتینم کې یو بل سره خپل ولی ساتل او فک الرقاب غلامان بیزادول سمرو چه تعمل لی او دغا سی امداد کول دما پریشان مصیبت زتا متاثرین اغی سر بیدیر امدادو نکول جدا اگو رجزان و غریبانان خلق دی حلی ورکی ورکی اغی سر امدادو نکول و نحر الابل للازیاف ملمنون به اوخان لالول چرگان نا تم رو ملمستیا به کولا دا سمرخ عملو نو پکی سوال پیدا چې دی بوله سفیدې او کبنې کنه الله بل عزت وی چې دی و سفیدې عمل خو ال عملی چې تی چاله کوي چې اول فغاو پیجن چې دا سوک دی نو کوم خلکو عملونه چې داسې دي چې بس لګیا دي په جامبړ یې سر یخ دی اپا دی نپوی چی دا مونگا رب سوک دے سوک نده نو دے ٹولو اللہ دا مثال بیانی خوا کاغا پخانیو کو سنی دی و جدا سے عمل کئی سترگی پی پٹی کڑی دی بس پل رب نپی جنی جو سوک دے سشان یہ دے سعزمت یہ دے سقدرت یہ دے دی نندی خبر و بس وی نیت میں کڑے دے زلد اخلاص ہے مثل الذين كفروا بربهم مثال د عمل داغی کسانو چې کفر کړل په خپل رب باندې پر رب یې نه دی پیژندلې په صحیح معنا کې الګیا دي عمل له زور ورکړ اعمالهم کرمادن عملونه ټول ایرشو سوهاګا ایرش و عمل دی ایرش اس وزید کلی شرک تا چر تا ٹنگی گی عمل تب ہم شرک کیم بوائی چی پنزو وقتا منزو روجی و حجونا و خیراتونا و زکاتونا نناخو ایرشو اعمال و مکرمادن تا دی عملونا پشان داغی ایری دی دیرو یو غٹ دیرے دی میدان کے لگی دلے دی نشتدت به الريحو چراشی پاغی باندی سیلیم سخت سیلی راشی فی یوم ناسب پدا سی روز کی چساس کے بگی نشتا وہ چکڑا صدا آغا یرا و بیا تووی نی بیا یرا کم دا اخوال زولار صدر خواب در دی عمال دینو رمات یو ته ولي وي ځکه سوځي کنه چې عمل کوي نو سوځي ته شرک نه خو صبريږي نه هغه د هغې مذهب دی هغه د هغې دین دی د مشرانو دین دی خو هغې نه پرېږدي چې عمل کوي نو یوړهغی وله سوځي هغه داسې اور دی چې هغه مري نه که نه خا نو عمل یې ټول ایره شو او داسې ایره چې الله وی سیلی پې راله اشتدت به الریح سلی پیرال سلی صدا یا خود آغی غری یا کاری دا چی عمالی امدغا سی دا شرک پاقی دا دی او ریا کاری پا کلا جدا دا او یا موت تی نمرات تی ولی تر موت پوری چون که خلگیاو دی کنا ایری ایڈی رولی جمکولی اچی موت پیر آغی کننار سی دول اکڑو نشتدت بی ریح فی یوم عاصف عصف اصل کې ډېر توند هوا ته ویل شي جاء اتها ريح عاصف د کشته والو په حق الله ویلو چې ول خذي رواني او هوا سي خوشګواري او خوشالي ا دې کې ناسا په هوا راشي سخت نو دلته کې غیر وځي ته سخت وي ځکه چې د هوا په غیر وځ کړه لوتي د کنه نور مرات تینا داغی هوا و سیلیغ سختی دا نو انجام داشو عاقبت داشو لا یقدرونا مما کسبو علا شیئن چه حس لاسی تور نشو پسواب داغی عمل چکڑے و بس ختم شو عرص ختم شو ذالک هو الضلال البعید دا هغه گمراهی دا ډیر لري ته انسان چې تپوي دی وسو پوکي پیغمبرانو خو پوه نه کړی شو هغه سره خود دشمنی جوړ کړه او هغه ته خو بالکل الټیمیټم ورکو چې دوه خبرې دي یا وکلی پرې ده یا زموږ دین کې شاملې تا به دا بادشاہي درس ته دی دي دومره زور یې دی ظالم ځانو ښا بس اللہ رب العزت وی چیو بشی خیر دے استاسو اصلاح دے پار راغلیو استاسو خیر خواہی دے پار راغلیو تاسو یې د جهنم نه بچ کولې، تاسو یې دنیا او د آخرت عذابونو نه بچ کولې، دې لراغلی او تاسو سره مقابله شروع کړه، نو بس دنیا او آخرت ټول تباه او برباد شو. دا ول بابو په علم سره شروع شو، او د دې خلاصه سوا د انبیاء او د قومونو یو بل سره په دنیا کې جګړې، په دنیا کې دا دین داسې پاړو جګړو کې راغلی. یخ د چا دا خیال نه و چې دا به ګڼې د دې پل نه پله پورې وځي، نه بس چې الله کوله نو دنیا یې رڼا کړه. خو راغلی په داسې حالاتو کې دی ښه، هر چا ته الله وایي چې ځان سره سوچ وکړه ته په کوم دین کې روانې، څه اړی جګړې څه شور از وږه شتې که نشته، خاموشي ده دا ستا ده، بیا دین د انبیاو نه دی ښه چې داسې خاموشي ده پکې. اما خام سملی اثار وختي پاسې اډی وټی لځې، دا دین نه دی، ته خوړو څه خبر نه شوې دسه نه. د انبیا چې راغلي د قومونو سره شور زوګ اړی جګړې، دا په څه باندې شوې؟ پوله پټې وو، سمرګ جوبلو، څه دنیا په غر باندې جګړه وه، نه په دې دین باندې. استا په دین کې داسې نشته، ډېر ښایسته دین د استادانو خوا لاند قرآن نه خبر کا بل رب وپېژنه چې عملونه یې تب ایره نشي، عمل به دې ایره شي.